listę zakupów Red Blocker, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. I tak oto minęła godzina 17, jest 10 dzień sierpnia, piątek. Serwis informacyjny Trójki i Artur Ebertowski. Wiele nieprawidłowości przy organizacji obozów w Suszku to wnioski prokuratury. Jutro mija rok od dramatycznych wydarzeń podczas gwałtownej nawałnicy. Polska chce kupić fregaty rakietowe w Australii. Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu będą w tej sprawie podpisane dokumenty. Jest zgłoszenie o możliwym popełnieniu przestępstwa przez prezydenta Krakowa. Złożyli je ekolodzy, a chodzi o konie na krakowskim rynku. Było wiele nieprawidłowości przy organizacji obozu. Takie są wstępne wnioski z trwającego śledztwa w sprawie tragedii w Suszku. Jutro minie rok od nawałnicy, która przetoczyła się przez Bory Tucholskie. W środku wichury znalazła się grupa 130 harcerzy z województwa łódzkiego. Dwie harcerki zginęły na miejscu, a ponad 30 osób zostało rannych. W sprawie od ponad roku toczy się śledztwo, którego wstępne wyniki pokazują nieprawidłowości przy organizacji wypoczynku, powiedział Polskiemu Radiu Paweł Wnuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku. Z bardzo wstępnych dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, iż w sprawie tej zawiodła nie tylko organizacja obozu, w tym organizacja jego ewakuacji, ale i przekazywanie komunikatów meteorologicznych na niższe szczeble zarządzania kryzysowego. W sprawie dotychczas nie przedstawiono zarzutów przestępstwa żadnej osobie, co nie oznacza, że takie decyzje nie zostaną podjęte. Do tej pory przesłuchano ponad 100 osób, prawie wszystkich uczestników i organizatorów obozu oraz pracowników służb odpowiedzialnych za przekazywanie informacji o pogodzie. Przeprowadzono także kilka eksperymentów procesowych. Służyły temu, by ocenić na miejscu zdarzenia, w jaki sposób między innymi przebiegała ewakuacja, czy też oznaczone były drogi ewakuacyjne. Również było sprawdzane, czy wejście uczestników tego obozu do jeziora było bezpieczne dla tych osób. No oczywiście odtworzenie w 100% warunków, które panowały w chwili zdarzenia, było niemożliwe, ale tutaj organy ścigania starały się przeprowadzić te czynności w warunkach zbliżonych. A śledztwo w sprawie tragedii ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Dwie używane fregaty rakietowe chce kupić w Australii Polska. Mają one zastąpić dwa okręty wojenne, które są na wyposażeniu marynarki wojennej, ale które wkrótce nie będą się nadawały do użytku. Dokumenty w sprawie zakupu mają zostać podpisane w czasie rozpoczynającej się w przyszłym tygodniu wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Australii. O szczegółach Wojciech Cegielski. Negocjacje w sprawie zakupu używanych okrętów toczą się od ponad roku. W przyszłym tygodniu do Australii wraz z prezydentem Dudą lecą też przedstawiciele wojska oraz minister obrony Mariusz Błaszczak. To oni mają podpisać list intencyjny o zakupie dwóch fregat Adelaide. Minister obrony narodowej będzie prowadził swoje rozmowy i zakładamy, że ich efektem będzie podpisanie listu intencyjnego na zakup fregat rakietowych typu Adelaide, które mają wzmocnić polską marynarkę wojenną. Zapowiada szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski. Zakup fregat będzie też oznaczał w przyszłości zakup wyposażenia i broni. Rozmowy w tej sprawie także już się toczą. Jeśli dojdzie do finalnego zakupu tych fregat, to z nim się wiąże także kwestia szkoleń, także kwestia uzbrojenia, która zresztą będzie rozstrzygana w trójkącie Polska-USA-Australia, bo te fregaty są wyposażone także w broń amerykańską. Polskie władze nie podają na razie ani szczegółów uzbrojenia okrętów, ani też kosztów zakupu dwóch fregat. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Obrońcy praw zwierząt zawiadomili prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Krakowa. Ich zdaniem Jacek Majchrowski łamie prawo, zgadzając się na pracę koni dorożkarskich w upalne dni. Jak twierdzą obrońcy, jedyny przepis, który zobowiązuje dorożkarzy do postoju w cieniu, kiedy temperatura przekracza 28 stopni, nie chroni zwierząt. Władze miasta udają, że coś robią w tej sprawie, uważa Agnieszka Wypych z Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt. Ten przepis dotyczy tylko postoju, nie dotyczy pracy koni. Nie ma żadnego przepisu, który ograniczałby pracę koni, nawet gdy temperatura w słońcu przekracza 40 parę stopni. Zarzuty odpiera rzecznik krakowskiego magistratu. Dariusz Nowak przypomina, że jest uchwała, która zabrania dorożkarzom postoju na rynku w upalne dni. Są pewnego rodzaju regulacje, które powodują, że ten koń nie pracuje po pierwsze ponad miarę, nie jest przeciążony, po drugie jest pod stałą opieką lekarską. Magistrat zapewnia, że konie niedawno były badane. Nie wiadomo jeszcze, czy prokuratura zajmie się tą sprawą. I na koniec jeszcze święto toruńskiego piernika. Rozpoczęło się oczywiście w Toruniu na Błoniach Nadwiślańskich. To dwudniowa impreza dla smakoszy. W programie degustacja, strefa food trucków oraz koncerty. Zaśpiewa m.in. Daria Zawiałów. Wszystko będzie kręciło się wokół piernika, zapowiada Mateusz Osowski z fabryki cukierniczej Kopernik. To jest nasz główny bohater, który chcemy pokazać, że jest oczywiście przysmakiem historycznym, ale z drugiej strony chcemy pokazać, że też wpisuje się w kanonę dzisiejszego życia. Jest przysmakiem, który można w wszelaki sposób wykorzystać, jeżeli chodzi chociażby o kuchnię, gdzie faktycznie podczas naszych pokazów kulinarnych będziemy przedstawiać różnego rodzaju wariacje potrawy z wykorzystaniem naszych toruńskich pierników. A jutro od rana w Muzeum Toruńskiego Piernika będą m.in. warsztaty wypieku pierników. To był serwis Trójki. Pięć minut po godzinie 17:00 sport w Trójce i Janek Kałucki. I od razu przenosimy się na trasę siódmego, ostatniego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Jeśli nic złego się nie wydarzy, to ze zwycięstwa powinien się cieszyć Michał Kwiatkowski, a na miejscu jest Kuba Niziński. To faktycznie ta przewaga 16-sekundowa to jest dosyć duża przewaga, no ale z drugiej strony jak to niewiele, zwłaszcza, że teraz sytuacja się chyba nieco komplikuje. Zaczął padać na Podhalu deszcz, to oznacza, że po tych górach na zjazdach będzie się jeździć bardzo trudno. Kilkunastu kolarzy na prowadzeniu, grupa ma przewagi nad peletonem około 2 minuty 20 sekund. W tej grupie jest Jan Bakelant z AG2R i ten w klasyfikacji generalnej do Michała Kwiatkowskiego traci minutę i 10 sekund, tyle że na prowadzeniu peletonu oczywiście Team Sky z Michałem Kwiatkowskim, który nadaje tempo i przypuszczam, że za kilka chwil będzie jednak pracować coraz mocniej, by zlikwidować ucieczkę. Do zakończenia rywalizacji jeszcze około 68 kilometrów. Dziękujemy, na trasę Tour de Pologne będziemy wracać. Teraz lekko atletyka, bo za nami bardzo udana sesja przedpołudniowa. Awansowały nasze sztafety, tyczkarze, zawodniczki, które biegną na 1500 metrów i młociarki. O szczegółach Tomasz Gorazdowski. Takiej sytuacji w tych mistrzostwach jeszcze nie było. Blisko byli wczoraj niemieccy oszczepnicy, którzy mogli zdobyć komplet medali, ale trzeci z Niemców zajął piąte miejsce, a koledzy byli na pierwszym i na drugim. Być może ten numer uda się polskim młociarkom. One są w naprawdę rewelacyjnej formie. Pierwsze miejsce, można powiedzieć, zaklepane jest dla Anity Włodarczyk, ale do finału awansowały dziś też Joanna Fiodorow i Malwina Kopron. One mają liczyć się w walce o medale. Fiodorow rzucała dziś tylko raz. Wystarczyło do awansu. 70 metrów to dla mnie powinno być bułka z masłem. Słaby w miarę rzut technicznie, bo został mi odtworzony, ale to się nie liczy. A Malwina też bez problemu awansowała. Ja jestem dobrej myśli. Pierwszy rzut nie wyszedł dzisiaj, był w siatkę. Drugi na 71, luźny. No i walczymy, mamy trzy Polki, walczymy po prostu w niedzielę. A więc w niedzielę szturmujemy podium, a młoty niech latają daleko. Początek dzisiejszej wieczornej sesji w Berlinie o 19:10. Tomasz Gorazdowski. Powoli zaglądamy też na ligowe boiska. Dziś dwa mecze. Lechia Gdańsk zagra z Miedzią Legnica, a Wisła Kraków z Wisłą Płock. I na koniec tenis, bo zawodnicy i zawodniczki rywalizują w Kanadzie. Panowie w Toronto, panie w Montrealu i można śmiało powiedzieć, że sensacja goni sensację. Kompletnie bez formy jest świętujący w zeszłym roku wspaniałe sukcesy debel Łukasz Kubot-Marcelo Melo. Polsko-brazylijska para odpadła już w drugiej rundzie kanadyjskiej imprezy. Z Toronto żegna się również rozstawiony z dziewiątką Serb Novak Djokovic. Przegrał on w trzech setach z Grekiem Tsitsipasem. Z kolei Szwajcara Stana Wawrinkę wyeliminował Rafael Nadal. Natomiast w Montrealu dość szybko odpadają faworytki. Białorusinka Sabalenko broniła m.in. trzy meczbole i wyeliminowała w drugiej rundzie duńkę polskiego pochodzenia Karolinę Woźniacką. Odpadła również Rosjanka Maria Szarapowa. Z kolei rozstawiona z numerem 1 Rumunka Simona Halep wygrała 6-2, 6-2 z Amerykanką Venus Williams i zameldowała się w ćwierćfinale. Dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. A kolejny sport w Trójce za dwie godziny. Wtedy powinniśmy poznać zwycięzcę 75. Tour de Pologne. Proszę Państwa, najspokojniej tej nocy będą mieli mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, bo tam synoptycy mówią, że będzie bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami deszcz, w województwach wschodnich burze, lokalnie możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Uwaga, jeśli chodzi o mieszkańców Śląska Opolskiego i Śląska Górnego. U Państwa będzie zachmurzenie całkowite i jednostajne opady deszczu o natężeniu na szczęście umiarkowanym. Jeśli chodzi o temperatury w nocy od 15 do 19-20 stopni. Jutro na południowym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów, czyli województwo dolnośląskie. Na pozostałych obszarach Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu oraz na południowym wschodzie i miejscami na wybrzeżu burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatury jutro i tu uwaga, znacznie chłodniej. Od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 26 stopni na ziemi lubuskiej, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Na Podhalu tylko 18 stopni.

zasieki, zapory. Granice stalowe, rzeki stalowe, góry. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Granice, granice, granice. Niezwykła trąbka Tomasza Stańki, wcześniej Kora, Ma nam granice. Dobrze, że muzyka pozostała. 18 minut po godzinie 17, ważna informacja dla podróżujących autostradą. Dzień dobry, mam informację drogową. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia, węzeł Kostłomocy jest całkowicie zablokowany za węzłem Kostłomocy, wypadek. Także proponuję uciekać z autostrady już wcześniej na węźle Gościsław, zdaje się. Korek chyba na 5-7 km. Nitka z Gorzelec. Bardzo dziękuję za te informacje, istotne dla naszych słuchaczy. Proszę Państwa, zawsze pamiętał o młodych i pielęgnował pamięć o Powstaniu Warszawskim. Dziś na warszawskich Powązkach w wieku 101 lat pożegnaliśmy generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. W ostatniej drodze towarzyszyła mu rodzina, bliscy, tłumy warszawiaków, towarzysze broni, harcerze, przedstawiciele władz. Był kawalerem Krzyża Wojennego Virtuti Militari. Kilkanaście lat temu tak generał wspominał upadek powstania. Z Mokotowa już na Śródmieście to były już rzeczywiście dantejskie sceny się działy, byśmy tam po trupach przechodzili, bo ta ludność cywilna uciekała, nie znała, ginęła w tych kanałach. Dostawali jakiś zupełnie ataków furii, no i umierali. A my musieliśmy przejść. To on był od czasu, kiedy został prezesem Związku Powstańców Warszawy, traktowany jako powstańczy autorytet. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. W ostatnich latach można powiedzieć jako najważniejszy powstaniec warszawski. Miał taki rodzaj wyjątkowego autorytetu, którym go obdarzali jego koledzy. On tu w Muzeum Powstania Warszawskiego co roku żegnał się z nimi, ale też przypominał o nich, mówił o tym, żeby dbać o tych, którzy żyją, ale też pamiętać o tych, którzy polegli w czasie Powstania Warszawskiego i których nazwiska są wyryte na murze pamięci. Ostatni z tych wielkich i tych, którzy działali później bardzo mocno i intensywnie. Ewa Ślifisz i jej córka, krewna generała. I był wspaniałym, skromnym, cudownym człowiekiem. Wspaniałym partnerem na balach, na przyjęciach, uroczym, eleganckim. Ostatni raz, kiedy odwiedziłyśmy z córką i z zięciem i z wnuczkami, pocałował moją 10-letnią wnuczkę w rękę. Ona była zupełnie zaskoczona i przeszczęśliwa, bo był to pierwszy pocałunek w rękę, ale takim był nasz motyl, bośmy go zawsze nazywali motylem. Ja też mam jedno bardzo szczególne przeżycie, ponieważ brałam ślub w Warszawie i to był Bardzo ciekawa data, bo to był 2 październik. I generał Siborylski nas wiózł swoim samochodem do kościoła, tym Pontiakiem swoim złotym, tak. To był bardzo szczególny ewenement, bo mój przyszły mąż wychodziłam za Niemca i on nas wiózł w ten dzień. Tak rok temu, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, generał Siborylski żegnał się ze zgromadzonymi. Szacunek mieć do wszystkich, obojętnie jakich są poglądów, narodowości czy wyznania. Myślę, że to, ile nas się tu już zebrało, byłoby dla niego bardzo ważne i bardzo pocieszające, że jednak są ludzie, którzy o nim będą pamiętać, chcą o nim pamiętać. Dobrze jest pokazać, że na jego pogrzebie też jesteśmy i że to, że wierzył w młodych ludzi, miało sens. Żegnam was. Na pewno jest to moje ostatnie spotkanie z wami. 100 lat to wielkie przeżycie. To największa, jaką może człowiek otrzymać od Boga radość. Pamiętajcie, młodzi, szacunek dla wszystkich jednakowy. Tak mówił generał Siborylski, który został dziś pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu powązkowskim. Wspomnienia o nim zebrała Anna Rokicińska, a ja myślę, proszę Państwa, że to jest bardzo dobry moment na tę właśnie piosenkę. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Witamy w krainie, w której fryco ginie. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Halinka, sanitariuszka, o, jaka gitara dziewuszka. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Trumna, tu luksus, zupa na gwoździu też luksus. Stare miasto, na na na na na na na. Mamy rozkaz cię utrzymać albo na na na na na. Wiara się rozkrochmala, wilczur się oźnił i piekło podpala. Miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba brać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy tu się głowy ścina? Tak tu się głowy ścina! Stare miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba brać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy w nocy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie? Stare miasto jest 100 tysięcy dusz, a jedna ledwie rura. Żołnierze wychodzą, cywilom i rannym się nie uda. Jest jeden wielbłąd do jednej igły ucha. Nieliczni zbawieni, licznych Bóg nie słucha, nie słucha, nie słucha, nie. Dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy my żądamy, dostępu do władzy my żądamy, dostępu. Stare Miasto i zespół Lao Che. Teraz zapraszam do Szczebrzeszyna. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? A skoro w Szczebrzeszynie festiwal języka polskiego, to nie może tam zabraknąć pani profesor Katarzyny Głosińskiej. Dzień dobry, witam panią, pani profesor. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry ze Szczebrzeszyna. No właśnie, to Polska Wschodnia. Tutaj, tak. Powiedz Katarzyno, czy już te burze do was dotarły, bo cały czas ostrzegamy i to tam ma być dzisiaj nie najlepiej. Tak, nawet dostaliśmy jakieś takie powiadomienia SMS-em, tak. Natomiast jeszcze tutaj w Szczebrzeszynie burzy nie było, ale podobno wokół już pada i już grzmi w innych miejscowościach. Bądźcie czujni, dokładnie. Dobrze, teraz do tematu. Edycja festiwalu, mówi się czwarta edycja festiwalu i pani Anna, która jest tam na miejscu, a przyjechała aż z województwa zachodniopomorskiego, postanowiła zapytać, czy tak powinno się mówić, czy to jest edycja festiwalu. Rzeczywiście jeszcze w latach 90., kiedy to słowo w tym znaczeniu pojawiło się w naszym języku, było bardzo krytykowane. Nie przyzwyczailiśmy się wtedy do takich wyrażeń jak właśnie na przykład czwarta edycja festiwalu, któraś edycja konkursu. Mówiło się tylko o edycji książki, ewentualnie edycji płyty. Natomiast ja myślę, że teraz chyba już się przyzwyczailiśmy do tego. Już chyba to tak nie razi. Jednak mówimy rzeczywiście edycja festiwalu, chociaż jeśli można, starajmy, na przykład ja mówię odsłona. Teraz jest to już czwarta odsłona tego festiwalu w Szczebrzeszynie. Odsłona ładnie można brzmi. Pewnie i tak. Odsłona ładnie brzmi, ale chyba nie wszędzie się, nie do każdego, nie w każdym kontekście można tego słowa użyć. Trudno byłoby, no może, no na pewno odsłona konkursu chyba też, ale tak, festiwalu też. Teraz pani Lucyna, która... Pani Lucyna z Kęt koło Bielska-Białej, bo ja chciałam tutaj jeszcze podkreślić, że do Szczebrzeszyna na ten festiwal przyjeżdżają ludzie rzeczywiście z całej Polski i tutaj pani Lucyna z Kęt pyta o pleonazmy, czy że na przykład ktoś wie coś z autopsji własnej, albo fakt autentyczny, czy to jest poprawne, czy nie. No, ja oczywiście powiem, że jeżeli z autopsji auto, no to auto to jest właśnie własne, prawda? Fakt no nie może być, znaczy chociaż teraz są fakty prasowe, jest postprawda, w związku z tym newsy. Rzeczywiście może fake newsy, może rzeczywiście warto podkreślić, że ten fakt jest autentyczny. Ale są takie wyrażenia czy zwroty, które no, w których jest to powtórzenie jakiegoś elementu znaczeniowego, które nas jednak nie rażą. Na przykład mówimy podskoczyć do góry, prawda? No, wiemy, że jak podskoczyć, to tylko do góry i jednak cofnąć się w tył nas razi, a podskoczyć do góry nie. No i to jest tak, że to nie ma jakichś reguł, które by mówiły, które z tych pleonazmów są poprawne, a które nie, ale te pewnie, no, pewne, jedne nas, trochę tak jak z tą edycją, jeśli się do czegoś już przyzwyczailiśmy, to, no, to może mniej razi, ale na pewno nie mówmy cofnąć się w tył, czy kontynuować dalej, czy akwen wodny, to jednak nie, jak akwen, to, no, to wiadomo, dokładnie, że wodny, no bo tak. Inny akwen nie może być, akwa to woda, prawda? Mam teraz jeszcze do ciebie takie pytanie, Katarzyno, bo skoro Szczebrzeszyn, to jaki jest przymiotnik od Szczebrzeszyna? Szczebrzeski czy szczebrzeszyński? No właśnie, tutaj była też ta sprawa poruszana. Ja na jednym ze swoich spotkań, na pierwszym, bo tutaj miałam trzy spotkania takie z gośćmi festiwalu, z uczestnikami, na pierwszym spotkaniu tak jakoś się chyba niezbyt fortunnie wyraziłam, że Szczebrzeski jest mniej poprawną formą, a Szczebrzeszyński taką poprawną bardziej. Powiem teraz inaczej, sprostuję to, co powiedziałam. Otóż Szczebrzeski jest formą, można powiedzieć, lokalną, tutaj używaną. Natomiast ogólna forma to jest forma ogólnopolska, Szczebrzeszyński, ale jednak w Zamościu jest ulica Szczebrzeska, są tutaj instytucje, które mają w nazwie Szczebrzeski, więc obie są poprawne, tylko że ta Szczebrzeski jest bardziej, powiedziałabym, nacechowana lokalnością. Mhm. A w ogóle wiadomo, skąd jest ta nazwa Szczebrzeszyn? Najprawdopodobniej jest to nazwa ta dzierżawcza, czyli taka, gdzie mamy ten in, tak jak na przykład mamin syn, prawda, syn mamy, babcin, nie wiem, sweter, czyli sweter babci, tak jak na przykład Lublin, który powstał od jakiegoś imienia Lubla i to był Lublin Gród, prawda, czyli miasto Lubla. Mhm. I tu musiał być jakiś Szczebrzesz, tylko że jest to imię nienotowane, znaczy o którym nic nie wiadomo, albo to było imię, albo jakiś przydomek, no i to jest po prostu Szczebrzeszyn, czyli gród Szczebrzesza. Najprawdopodobniej tak to było. No, mamy dużo takich nazw, na przykład Józefin, prawda? Tak. No, to jest bardzo wyraźne. Józef, to jest od Józefa. Czyli Michalin. No właśnie. No, oczywiście, tak. No. Czyli gród Michała. Kasin, no, teraz albo tutaj. Kasina też jest. Tak, tylko że to akurat od żeńskich imion, czy nazw, od żeńskich imion o wiele rzadziej się takie rzeczy, takie nazwy tworzyło, dlatego że to jednak no, ten mężczyzna był najważniejszy i on był panem i władcą. Trochę zażartuję, ale to męskich imion. Korzystaj z pięknej ziemi szczebrzeszyńskiej, bo tamte jary... Albo szczebrzeskiej. Jary, tak. które miałem okazję podczas pierwszej edycji czy odsłony festiwalu odwiedzić, no po prostu do tej pory pamiętam niezwykłe wrażenia i koniecznie mam nadzieję, że już byłaś pod pomnikiem słynnego chrząszcza. Tak, byłam pod pomnikiem chrząszcza. Warto to zobaczyć, będąc w Szczebrzeszynie. Bardzo dziękujemy. W Szczebrzeszynie trwa czwarta odsłona Festiwalu Języka Polskiego. Tak, jutro się kończy, ale kto może, to niech jeszcze przyjedzie. Tam mogą zapraszamy. Państwo spotkać panią prezor Katarzynę Kłosińskiej, której bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ekonomia w Trójce. I z dwuminutowym poślizgiem witamy w studiu Tomka Matusiaka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas na ekonomię. Na początek o gazie. Od dziś obowiązują nowe stawki na paliwo gazowe. Jego cena będzie o 5,9% wyższa, ale podwyżka na rachunkach nie będzie tak duża. O szczegółach Karol Tokarczyk. Mimo że nominalna podwyżka wyniesie około 6%, to rachunki wzrosną o nieco ponad 3,5%. Skąd ta podwyżka? Rafał Pazur z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa mówi między innymi o drożejących surowcach. Częścią składową rachunków są również opłaty abonamentowe i dystrybucyjne. A tak się złożyło, że w marcu tego roku obniżyliśmy opłaty dystrybucyjne o 7,5% i finalnie cena dla klienta na rachunku oznacza wzrost o 3,6%. Czym to jest spowodowane? Oczywisty wpływ ma kurs dolara, ale przede wszystkim sytuacja na Bliskim Wschodzie. PGNiG przypomina, że mimo podwyżki ceny gazu jest ona niższa niż 3 lata temu o 8%. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Nowa taryfa będzie obowiązywać do końca roku. Zakończyły się konsultacje rozporządzenia o rynku mocy. Zgodnie z nowymi przepisami będziemy płacić nie tylko za prąd, ale też gotowość do jego dostarczenia. Dzięki rynkowi mocy nie powtórzyć się sytuacja z sierpnia 2015 roku, gdy trzeba było ograniczyć zużycie energii. Rozporządzenie po konsultacjach będzie dostępne najprawdopodobniej 22 sierpnia, wyjaśnia Damian Komar z Ministerstwa Energii. Obecnie pracujemy nad aktami wykonawczymi, w tym nad rozporządzeniem najbardziej wyczekiwanym, określającym parametry aukcji mocy, a od 5 września rozpocznie się certyfikacja do aukcji jednostek rynku mocy, a pierwsza aukcja ruszy 15 listopada. Rynek mocy w Polsce ma obowiązywać od 2021 roku. Ministerstwo zaplanowało zakupić na aukcji moc na poziomie 22 732 MW. W aukcji na rok 2021 cena maksymalna wyniesie 327,80 zł za kilowat. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś zanotowała spadek. WIG 20 na minusie 3,34%, WIG na minusie 2,73%. Kursy walut

chciałem pomóc w wyjaśnieniu słowa Szczebrzeszyn, skąd to się wzięło, jego etymologia. Jestem z tamtych stron, konkretnie obok Szczebrzeszyna jest taka też bardzo fajnej nazwie miejscowość Zwierzyniec. Chodziłem do liceum w Szczebrzeszynie i uczono mnie, że Szczebrzeszyn pochodzi z jakiegoś wschodniego języka i założyciel, jakiś kniaź wschodni, który podróżował do nas, miał coś takiego wypowiedzieć jak Szczebrzeszyn, czyli jeszcze wzgórza, bo tu już jest roztocze. I podobno stąd się wzięła nazwa Szczebrzeszyn. Bardzo panu dziękujemy. No to kolejna koncepcja, którą warto przekazać pani profesor. Natomiast pani chciałaby zwrócić na coś uwagę. Chciałam zwrócić uwagę redakcji sportowej. Oczywiście gratulujemy naszym lekkoatletom wielu sukcesów, ale chciałam także zauważyć, że obecnie w Sydney odbywają się Mistrzostwa Świata w rugby na wózkach, w których to nasza reprezentacja bierze udział. Chciałam też zauważyć, że na ten wyjazd nasza reprezentacja zbierała pieniądze sama w dużej mierze i dopiero po dość dużym medialnym szumie ministerstwo zechciało partycypować w ich wyjeździe. Polecam sport osób niepełnosprawnych również, prawda państwa, uwadze, dlatego że mamy w nim bardzo wiele sukcesów. Bardzo pani dziękuję za ten telefon. Pamiętamy o sportowcach niepełnosprawnych, jednak w Trójce te tematy się często pojawiają. A ja mogę tylko dodać, że poznałem naszych rugbystów na wózkach ostatnio w Krakowie podczas festiwalu pani Ani Dymnej, gdzie prezentowali się wspaniale. Taki pokazowy mecz rozgrywany, po prostu widać było, ile w tym jest energii, jaką mają pasję, jak są dobrze przygotowani. No i to marzenie wyjechania na Mistrzostwa Świata się spełniło. Musimy rzeczywiście zajrzeć na stronę Polskiego Związku Rugby na wózkach, żeby sprawdzić, jak im idzie, no bo sukces byłby tutaj naprawdę bardzo, bardzo pożądany. Wszystkiego dobrego dla naszych rugbystów, a u nas Chwytaj Dzień, czyli Kaja i Zbyszek Wodecki. Wefadi, tam wikari tataj, ale wi. Want to see the day love it to my holy feet to solve the tournament. Wackity, pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Będzie tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie tam, gdzie chcesz, chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał, uklaruj wina swe. Chwytaj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klary wina swej. To Kaja i Zbigniew Wodecki. Czy mają Państwo ochotę posłuchać znakomitej muzyki? Mamy do rozdania zaproszenia na koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. Ten festiwal w Warszawie od wczoraj. Proszę, niech Państwo do nas dzwonią. Mamy podwójne zaproszenia na koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, w studiu z nami w Warszawie Paweł Błasiak, prezes zarządu stołecznego i wiceprezes zarządu głównego WOPR-u. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A w studiu w Olsztynie prezydent tego miasta Piotr Grzymowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bo w WOPR-ze i o sytuacji na polskich wodach będziemy dzisiaj rozmawiać, ale w studiu został jeszcze Michał Olszański, tak, który chciał coś dodać. Tak, skoro słowa o WOPR-ze, to no nie mogę sobie sprawić pewnej przyjemności, a zwłaszcza pewnemu mężczyźnie, redaktorowi, który nazywa się Tadeusz Olszański. Nie wiem, czy panowie wiedzą, że tenże redaktor w 63 roku w Sztandarze Młodych opublikował tekst o potrzebie powstania czegoś takiego jak Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. I przyczynił się do jego założenia. I mój ojciec przyczynił się, wtedy Polski Związek Pływacki się bardzo zainteresował. Milicja wtedy, no był 63 rok. Ale rzeczywiście, panie Pawle, trzeba przyznać, że mój ojciec miał wtedy znakomity pomysł, żeby ruszyć tutaj tę ideę, która dzisiaj no, owocuje tym, że funkcjonuje WOPR. Bardzo dziękujemy twojemu tacie. Ojciec założyciel. Ojciec założyciel, dzięki. Dziękujemy, a teraz przejdźmy do spraw trochę poważniejszych, bo w tym sezonie w Polsce utonęło już ponad 300 osób. Tylko w ubiegły weekend było to 30 utonięć. Liczba ofiar rośnie, maleje za to liczba strzeżonych kąpielisk i ratowników, którzy pracują latem nad wodą. Panie prezesie, główną przyczyną są pieniądze. Brakuje pieniędzy na ratowników i na te strzeżone kąpieliska? Tak się wydaje, że brakuje pieniędzy, ponieważ kąpieliska to jest duży wydatek finansowy, duży wydatek organizacyjny. Prawo wodne, które się zmieniło, wymaga organizacji kąpielisk już właściwie w listopadzie, październiku poprzedniego roku. W związku z tym, jeżeli ktoś się nie wyrobił z dokumentacją, z procedurą, to nie jest w stanie otworzyć kąpieliska w tej chwili. Poza tym wyposażenie kąpieliska to są duże koszty. O tych kosztach jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale panie prezydencie, jak to jest w Olsztynie? Bo wiemy, że kilka kurortów nad morzem miało problem ze znalezieniem ratowników z obsadą pełną w sezonie. A Warmia, a Olsztyn? Z tym poradziliśmy sobie. Oczywiście jak wszędzie są kłopoty z ratownikami, ale o tym pomyśleliśmy wcześniej. Zapewniliśmy ratowników i 5 kąpielisk zgodnie z uchwałą Rady Miasta, które zatwierdziliśmy. Dzisiaj funkcjonuje nad naszym największym jeziorem Ukiel 4 kąpieliska i jedno nad jeziorem Skanda. Cieszą się ogromnym powodzeniem. Tylko w miesiącu lipcu odwiedziło 230 tysięcy plażowiczów jezioro Ukiel. Mieszkańcy, turyści bardzo chętnie korzystają z tych kąpielisk. Są bardzo bezpieczne i całe szczęście nie doszło do takich sytuacji, o których na początku pan redaktor był uprzejmy powiedzieć. No ale jak patrzymy na te statystyki, to niestety Warmia i Mazury przodują, jeśli chodzi o te tragiczne zdarzenia. Co tam najczęściej jest przyczyną? Tak, no to jest na pewno smutne. Oczywiście jest bardzo wiele różnych przyczyn. Na pewno samorządy robią wszystko, ażeby unikać takich sytuacji. Ja mogę wypowiadać się za nasz samorząd olsztyński. Jak doskonale zapewne i Państwo wiecie, mamy w granicach administracyjnych naszego miasta Olsztyna 11 jezior. Z tego te największe posiadają strzeżone kąpieliska. Ale chciałby Pan, żeby tych kąpielisk było więcej? Są takie starania? To znaczy dzisiaj nie ma takiej potrzeby praktycznie, jeśli chodzi oczywiście o te kąpieliska zorganizowane i przede wszystkim strzeżone. Również tutaj dodam, że mamy stały dyżur i zlecone zadanie dla WOPR-u, który pilnuje tafli jeziora, naszego największego Ukiel, gdzie również oczywiście jednorazowo w stanie jesteśmy, powiem tak w żargonie, postawić około 1000 różnych jednostek pływających i mamy pełne bezpieczeństwo zapewnione ze strony WOPR-u, ze strony policji, ze strony również naszej Straży Miejskiej na wodzie, na Panie jeziorze. Panie prezydencie, to za chwilę no wrócimy jeszcze... 16... Za chwilę jeszcze wrócimy oczywiście do Olsztyna. 16 ratowników, którzy dbają o to, ażeby to porozmawiajmy teraz trochę o skali makro, o skali ogólnopolskiej. Panie prezesie, jest faktem to, że ratownicy masowo wyjeżdżają za granicę, bo przed sezonem tak się często powtarza, że w tym roku ratowników znowu będzie brakowało, bo ratownicy wyjeżdżają za granicę, bo tam zarobią lepiej. Ratownicy zawsze wyjeżdżali, bo tam zarobią lepiej. I będą wyjeżdżać, jeżeli tam będą, to jest kwestia ekonomii. Natomiast no, tutaj jest, koszty na ratowników są takie, jakie są. Płace ratowników są, jakie są. Reguluje to ekonomia. A jakie są? Są naprawdę tak niskie, że wyjeżdżają za granicę? Znaczy za granicą są wyższe, dużo wyższe, jeżeli chodzi o... Ale życie również jest trudniejsze. Powiedział pan, że koszty są, to znaczy, że wyszkolenie takiego ratownika kosztuje bardzo dużo i on musi sam za to zapłacić? No to różnie. Czasami płaci jednostka, czasami są jakieś dotacje od administracji samorządowej czy rządowej, ale w większości ratownicy płacą za to sami. Panu by się marzyło, żeby te pieniądze przeznaczane na kąpieliska, na ratowników były większe? Na kąpieliska, na ratowników tak, ale przede wszystkim na pilnowanie poza kąpieliskami, bo utonięć na kąpieliskach to w tym roku chyba jest jedno czy dwa. Wszystkie utonięcia są poza kąpieliskami, na miejscach niestrzeżonych. No tak, ale gdyby tych kąpielisk właśnie strzeżonych było więcej, to tych utonięć pewnie byłoby mniej, prawda? Powiem przykład inny. W Łebie najwięcej akcji jest właśnie poza plażami strzeżonymi, a plaż strzeżonych jest tam 9. W związku z tym jest gdzie się kąpać, natomiast niektórzy wolą iść 20-30 metrów dalej. My zawsze mówimy, dajcie się uratować. Jak widzimy, że coś się dzieje dalej, to pobiegniemy. Najgorzej jest, jak idą ludzie tam, gdzie tego nie widzimy. Takie zdanie ratownika ostatnio usłyszałem. W Polsce mamy analfabetyzm pływacki, a inny znany mi ratownik i bardzo dobry pływak powiedział, że to wcale nie alkohol jest największą przyczyną i wcale nie jest najgorszy. Oczywiście nie pochwalamy picia alkoholu nad wodą i absolutnie to potępiamy, ale to nie jest właśnie największa przyczyna i największy wróg. No nie, no mówi się, że prawdziwy wodniak alkoholu z wodą nie łączy. Natomiast największym problemem jest, z tego co nam się wydaje, pewien zastój w latach uprzednich, dosyć dawno, nauki pływania w szkołach podstawowych, obowiązku nauki pływania w szkołach podstawowych i nie tyle nauczenia dzieci pływać, bo to jest jedno, ale szacunku do wody to jest to, czego dzieci się nie nauczyły, dorosły i nie przekazały tego swoim dzieciom. Czyli mamy w Polsce ten analfabetyzm pływacki, pana zdaniem? Wie pan, każdy jest podobno lekarzem, prawnikiem i umie pływać. My twierdzimy, że ludzie nie pływają, tylko się przemieszczają w wodzie. Panie prezydencie, samorządy, z tego co trochę poczytałem, niechętnie finansują kąpieliska strzeżone. Pewnie finansowałyby, gdyby miały na to więcej pieniędzy, bo to kosztuje. Ile kosztuje w Olsztynie utrzymanie kąpielisk? No, to są przede wszystkim koszty związane z płacami ratowników. Mówiłem, jest ich 16 na naszych akwenach wodnych codziennie. Jednocześnie oczywiście nasz Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa zarządza całym terenem sportowo-rekreacyjno-turystycznym, który stworzyliśmy nad największym jeziorem Ukiel, gdzie zainwestowaliśmy 100 milionów złotych i mieszkańcy, tylko w ubiegłym roku było ich 1 350 000, którzy odwiedzili, którzy korzystali z tego ogromnego potencjału, a wobec tego oczywistym jest, że są to koszty, ale przełóżmy to i patrzmy pod kątem zdrowotnym, w jaki sposób wpływa to właśnie na życie naszych mieszkańców, pod kątem możliwości aktywnego wypoczynku, rekreacji i oczywiście brania udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, jak i jednocześnie sportach. A wobec tego jest to sprawa, która wynika z również ustawy o samorządzie, związana z zadaniami własnymi, bo to my na rzecz naszych mieszkańców mamy obowiązek organizować po prostu różnego rodzaju aktywność społeczną i tę sportową, i rekreacyjną, i turystyczną, i wobec tego to musimy robić, a no więc właśnie, koszty są, ale na pewno przekłada się to na życie, na poziom jakości życia i zdrowotność naszych mieszkańców. Koszty są, niektórzy samorządowcy postulują, żeby samorządy zostały odciążone właśnie, jeśli chodzi o koszty prowadzenia kąpielisk. No, jak pan mówi, Olsztyn sobie radzi, Warszawa, duże miasta sobie radzą, ale pewnie niewielkich gmin nie stać na takie wydatki. Panu też by się marzyło właśnie, żeby samorządy zostały odciążone, jeśli chodzi o te koszta? No tak, tylko powiedzmy sobie szczerze, kto miałby wówczas finansować to zadanie? To jest zadanie własnej gminy. Oczywiście my staramy się uzyskiwać jak największe różne możliwe dotacje. Piszemy różnego rodzaju projekty, które są możliwe do zrealizowania i tutaj mamy wsparcie również ministra sportu, jak i samorządu województwa, a więc wynika to z naszej aktywności, bo źródeł finansowania jest wiele. Bądźmy aktywni, kreatywni. Jestem przekonany, że sobie z tym poradzimy. Pan zadał pytanie, kto miałby finansować, panie prezesie, kto mógłby finansować, kto mógłby odciążyć tutaj samorządy? No jeżeli mamy samorządy, to mamy tylko jeszcze państwo, tak? Ale to jest kwestia... Mi się wydaje, że samorządy to są dobrym organem, czy dobrą jednostką, która powinna to robić, ponieważ oni wiedzą, gdzie są potrzebne kąpieliska, gdzie chcą się kąpać ich mieszkańcy, ludzie, czy wczasowicze, jaki mają potencjał, jak mają potencjał finansowy. Natomiast ustawa w 2011 roku podkreśliła wyraźnie, że jest to zadanie własne gminy. Czy dając na to finanse, czy nie, to już jest kwestia względna. Ale pan mówi, że utrzymanie takiego jednego kąpieliska to jest nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak? No tak, patrząc po przetargach, jakie są i jak wygląda ekonomicznie zakup sprzętu, przecież każde kąpielisko musi mieć łódź motorową, sprzęt medyczny, taka apteczka kosztuje ponad 4 tysiące złotych i ją się bez przerwy używa, użytkowuje się... Także to są koszty plus koszty osobowe. No to jeżeli patrzymy na duże miasta, no to pewnie nie jest to aż tak ogromna kwota w budżecie, ale niewielkie gminy, na terenie których są jeziora, czy one sobie mogą na to pozwolić, czy one wydają takie pieniądze właśnie na kąpieliska? No, są na terenie mniejszych gmin przecież kąpieliska i wydają. A w Warmiach i Mazurach są kąpieliska, na Mazowszu są kąpieliska i te gminy wydają. To jest kwestia, mi się wydaje, obliczenia, czy taką gminę stać na kąpielisko, czy jest taka potrzeba i jak to zrobić. Pana zdaniem nie jest to za mało właśnie? Nie powinny być dofinansowane samorządy w tej kwestii? I wtedy te statystyki może wyglądałyby lepiej? Mówiąc krótko, jeżeli byłoby więcej kąpielic, prawdopodobnie więcej osób na te kąpieliska by przychodziło, szczególnie w gminach czy w powiatach, gdzie nie ma kąpielisk, bo ich nie ma po prostu, a ludzie kąpać się chcą się wodą bawić, bo wodą się bawić trzeba. Najgorzej jest nad jeziorami i nad rzekami, prawda? Wcale te statystyki tak źle nie wyglądają nad morzem, właśnie dlatego, że tam tych kąpielisk jest najwięcej? Przyzwyczailiśmy, że nad morzem jest bardzo dużo wczasowiczów, że tam są kąpieliska, że morze jest niebezpieczne, w związku z tym praca ratowników jest ciężka, ratownicy są dobrze wyszkoleni, ratownicy ratują. Jak są, to ratują. Natomiast nad rzekami, nad jeziorami, gdzie ludzie wypoczywają, gdzie mieszkańcy wypoczywają, a nie ma kąpielisk, nie ma ratowników, tam dochodzi do tragedii. Mówiliśmy, że wyszkolenie takich ratowników kosztuje sporo. Panie prezydencie, ja znalazłem informację, że w warmińsko-mazurskim WOPR-ze jeszcze 10 lat temu kształciło się rocznie około 500 ratowników. Teraz to jest około 120-140. Może można by też dofinansować takie szkolenia? No tak, niestety liczba ich jest niestety mniejsza. W okresie szczególnie roku akademickiego mamy sporo studentów, którzy chętnie biorą udział w szkoleniach, a jednocześnie również zabezpieczają nam akweny wodne i te kryte i te otwarte, ale rzeczywiście pan redaktor ma rację, na pewno więcej chętnych mielibyśmy, gdybyśmy byli w stanie, bo jest to dosyć kosztowne, przekazywać część środków na takie szkolenia. Jest to zapewne możliwe w formie dotacji, bo przecież doskonale wiemy o tym, to zostało już powiedziane, jest to zadanie własne gminy, a wobec tego jestem przekonany, że moglibyśmy podpisać stosowne umowy, w oparciu o które przekazując dotacje, mielibyśmy na określony okres wynikający z umowy, z porozumienia, również takiego ratownika, w cudzysłowie, do dyspozycji na akwenach otwartych czy zamkniętych, który tę usługę za określone wynagrodzenie mógłby nam świadczyć. Miejmy nadzieję, że tak się w polskich gminach będzie działo. Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, bardzo dziękuję. I Paweł Błasiak, wiceprezes zarządu głównego WOPR-u. Łukasz Karusta, dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Czujesz? Czuję. Też poczuj okazję. W drogeriach Hebe. Teraz wszystkie zapachy aż do 60% taniej. Tylko do 18 sierpnia w drogeriach Hebe. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Żegnamy.